Radio 1 met Lara Rentsen. Hele goedemiddag. Komend uur in Nieuws en Co. De bestuurscrisis in het Brabantse provinciebestuur. VVD en CDA willen niet verder met Forum voor Democratie. Ik spreek zo CDA-gedeputeerde Erik Ronnes over deze beslissing. En ja, de vorige winnaar van het Songfestival staat zaterdag niet in Ahoy. Duncan Lawrence is namelijk positief getest op corona. De organisatie wordt hier behoorlijk zenuwachtig van. Straks meer. Nu is het NOS-journaal. Wouter Walgemoed. De NS sluit tijdelijk 28 van de 67 geldautomaten op stations. Aanleiding is de plofkraak begin deze week op station Apeldoorn, waardoor het monumentale stationsgebouw zwaar beschadigd raakte. De meeste automaten die nu worden gesloten zitten aan de buitenkant van een stationsgebouw. NS gaat samen met GWK Travelex, de eigenaar van de pinautomaten, bekijken wanneer en hoe de gesloten automaten weer open kunnen. Alle opgepakte verdachten van de gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam gisteren komen uit België en Frankrijk, heeft de politie gezegd. Er zijn nog zeker 2 verdachten spoorloos. Tot nu toe zijn 6 mensen opgepakt, de meeste in een weiland bij Broek in Waterland. Een 7e verdachte overleed daar. In Broek in Waterland is vanavond de bijeenkomst voor buurtbewoners. Sommigen zijn flink geschrokken. Deze tiener verstopte zich in een kast toen de daders hun tuin binnenreden, vertelt ze tegen NH Nieuws. Eerst dacht ik al van, nou, ik ga hier gewoon zitten, ik kijk wat er gebeurt. Maar op een gegeven moment dan ging iedereen je bellen en je dacht ook dat er mensen binnen in je huis waren. En dan moest je stil zijn en dan was er ook iemand die zei van, ja, daar komt hij naar binnen. En dan begin je ook helemaal te huilen, want dan schiet het zeg maar naar binnen dat je dan doodgaat. En dat was gewoon heel eng, zeg maar. Ook omdat je gewoon alleen bent, je hebt niemand om zeg maar tegenaan te praten. De politie kan nog niet zeggen wat de overvallers hebben meegenomen bij het goud- en diamantenbedrijf in Amsterdam. Wat betreft de Tweede Kamer moeten alle niet-gevaccineerde Nederlanders zich deze zomer gratis kunnen laten testen als er een covid-pas komt om zonder quarantaine-eisen door Europa te reizen. Een Kamermeerderheid vindt dat jongeren en gezinnen met kinderen niet meer geld kwijt mogen zijn aan een buitenlandse vakantie, omdat ze tientallen euro's moeten betalen voor een PCR-test. Het kabinet moet binnen 2 weken reageren op de eis van de Kamer. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is voor het eerst sinds 17 maart onder de 2000 gezakt. Het zijn er vandaag 1899, ruim 100 minder dan gisteren. Het aantal nieuwe coronabesmettingen ligt vandaag iets hoger dan gisteren, maar gemiddeld is er een daling te zien. In België wordt voor de derde dag op rij gezocht naar de gewapende militair Jurgen Konings. Zo'n 400 militairen en politiemensen zijn het Nationaal Park Hoge Kempen aan het uitkammen, niet ver van de Nederlandse grens. Konings wordt gezocht na het bedreigen van virologen. Mark Parsons wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlandse vrouwenelftal. De 34-jarige Engelsman volgt Sarina Wiegman op. Hij heeft bij Oranje een contract tot en met het WK van 2023 getekend, met nog een optie voor de Olympische Spelen in 2024... als de vrouwen zich daarvoor plaatsen. De BBC biedt excuses aan voor het interview dat de Britse omroep in 1995 had met Prinses Diana. Aanleiding is een onderzoek naar de totstandkoming van het interview. Daaruit blijkt dat interviewer Martin Bashir het gesprek onder valse voorwendselen voor elkaar kreeg via de broer van Diana. Correspondent Tim de Wit. De BBC zelf heeft altijd de hand boven het hoofd gehouden van deze Martin Bashir. Hij heeft hem wel eens intern onderzocht en toegezegd, er is niets aan de hand wat dat betreft. Hij heeft alles gedaan zoals het moest. Maar nu blijkt dus na nog meer onderzoek dat ze wel wisten dat deze Martin Bashir dit soort methodes gebruikte. En vandaar dat ze gedwongen zijn vandaag om excuses aan te bieden. In het interview vertelde Diana onder meer over haar moeizame huwelijk met prins Charles. De twee gingen niet veel later uit elkaar. 4 Nederlandse pensioenfondsen zijn gestopt met beleggen in Chinese bedrijven die betrokken zijn bij de onderdrukking van Oeigoeren. Dat zeggen ze in antwoord op vragen van onderzoeksplatform Follow the Money. Het gaat onder meer om ambtenarenfonds ABP en het metaalfonds PMT. De 4 pensioenfondsen hebben samen voor 115 miljoen euro aan beleggingen verkocht. Ze hadden onder meer geld gestoken in China Unicom, een staatsbedrijf dat nauw verweven zou zijn met de onderdrukking van Oeigoeren in de regio Xinjiang. Het weer nog, toenemende bewolking en een kleine kans op een bui. Minima liggen vannacht rond de 10 graden. Morgen onstuimig, met vooral in het noordwesten kans op zware windstoten. Tussen de buien door is er wel wat zon en het wordt 14 tot 17 graden. En op de weg, Jolande van der Velde, goedemiddag. Hoe is het daar? Goedemiddag. Bij elkaar staat er zo'n 175 kilometer file. De meeste files leveren rond de 10 minuten vertraging op. De meeste vertraging bij Rotterdam heeft ook te maken met enkele ongelukken. Er gebeurde opnieuw een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam. Bij Spijkenisse 8 kilometer, 50 minuten vertraging daar. Twee rijstroken zijn daar dicht. Daardoor wordt ook het verkeer gedoseerd doorgelaten in de keteltunnel in de A4 Den Haag Rotterdam. Vanaf Rijswijk zo'n 20 minuten vertraging. Een auto met pech op de A27 Utrecht Breda tussen Haagsteen en Lexmond een kwartier vertraging. En als laatste nog de A50 Arnhem richting Os. Daar stond ook een auto met pech tussen de knopen De Grijshoed en Valburg nog een kwartier vertraging. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Als je druk hebt, is het belangrijk om tot rust te komen. En daarvoor moet je juist bewegen. Zo zet je dingen op een rijtje. Door te bewegen, zorg je voor jezelf. Dus blijf bewegen en gebruik VitaPro als aanvulling op je voeding. Profiteer nu van ons introductieaanbod en bestel VitaPro met 50% korting. Bel 0800 1070 of ga naar vitapro.nl. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding-a-dong. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik kan deze beslissing niet goed begrijpen. Ik vind hem irrationeel, ik vind hem onbegrijpelijk, ik vind hem niet in belang van Brabant. En ik denk ja, dat het daarmee ook een onverantwoordelijke daad is. De VVD en het CDA in Brabant hebben hun vertrouwen opgezegd in coalitiegenoot Forum voor Democratie. Hoe moet het nu verder in de provincie? Lara Rensen. Nieuws & Co. Coalitie leidde vooraf al tot grote interne discussie bij het CDA. Prominente CDA'ers waren het absoluut niet eens met de samenwerking. Ik heb contact met gedeputeerde Erik Ronnes van het CDA in Brabant. Meneer Ronnes, goedemiddag. Goedemiddag. We hoorden net de fractievoorzitter van Forum in Brabant, Erik de Bie. Die vindt het besluit van de VVD en CDA irrationeel en onverantwoord. Hoe typeert u het besluit? Nou, onontkoombaar. Het was een besluit wat onontkoombaar is als je kijkt hoe dat de zaken zich ontwikkeld hebben in de laatste maanden. En dan hoef ik eigenlijk nog niet ver terug te gaan in de afgelopen 2 weken. De poster 4, 5 mei, het vertrek van statenlid Hans Smolders uit de FVD-fractie. Ja, dat waren toch weer momenten dat, dat je zag dat het knaagde aan de stabiliteit van het bestuur van Brabant. En dat kon niet verder gaan. Maar dat zijn 2 incidenten die u noemt. Ja, maar daarvoor hebben we ook nog het vertrek van een andere statenlid gehad. We hebben de diverse discussies tweets van de heer Baudet gehad. En tot op zekere hoogte kun je die scheiding goed aanhouden. Maar je zag gewoon dat het zich wreekte. En te meer, de heer Smolders was een van de architecten, mede-architecten van het college wat er zat. Hij heeft destijds namens Forum voor Democratie mee die handtekening gezet en ook de opbouw gedaan en ook het vertrouwen gewekt bij de leden van de huidige coalitie om mee in zee te gaan. Nou ja, hij stapt uit Forum voor Democratie. En de club van Forum voor Democratie wordt een steeds hechter clubje achter Thierry Baudet. En dat is niet iets waar wij ons als CDA'ers bij thuis voelen. Mm. Was er landelijke druk om eruit te stappen? Dat beweert Thierry Baudet op Twitter. Nee, absoluut niet. Nee, ik kan niet voor de VVD spreken, maar als het om het CDA gaat, absoluut geen landelijke druk. Ik heb wel de landelijke politieke natuurlijk, de landelijke CDA op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in Brabant, dat wel. Maar er is absoluut geen druk uitgeoefend. En daar ben ik ook blij om, omdat wij binnen het CDA het gebruik hebben dat die autonomie van die provinciale afdeling, en dat geldt ook voor gemeentelijke afdelingen, dat die gewoon daar is. En daar ben ik ook blij om. Is het ooit rustig geweest? Heeft u wel werk kunnen doen? Ja, zeker. Als je kijkt, ondanks dat we het meest rechtse profiel hadden als college, zie je als het bijvoorbeeld om stikstofbeleid gaat, dat we eigenlijk voorop lopen op andere provincies. Als je ziet de aanpak die wij al ingezet hebben. Dat is opmerkelijk hebben, toch, want volgens Forum bestond het hele stikstofprobleem niet. Nee, dat is opmerkelijk, dat klopt. En zo was ook collega Erik de Bie, overigens... Het ligt echt niet aan zijn persoon. Alle waardering voor de wijze waarop wij samengewerkt hebben. Het ging echt om de fractie en de lijn naar het Haagse, waar het op fout gelopen is. Maar als je kijkt wat die op het energiedossier heeft gedaan, het klimaatdossier. Nou ja, we hebben in deze tijd toch de A16 windmolenpark erdoor gekregen. We werken aan de Lidse Polder. We kijken hoe dat we de energieopgave en de resten gerealiseerd kunnen krijgen met de gemeentes. Daar was hij volop mee aan de slag. Dus in die zin zat daar in de uitvoering echt realisme. Maar ja, het feit hoe dat wij tegen de maatschappij aankijken en hoe dat wij omgaan met onze waarden en normen, ja, dat blijkt gewoon, die verschillen blijken gewoon onoverbrugbaar. Ja, maar dat wist u toch van tevoren. Hoeveel vertrouwen had u voordat u hier aan begon? Want het is een week natuurlijk niet iedereen, maar u bent vanuit de Tweede Kamer naar de provincie gekomen. Ja, dat is mooi. Ik heb natuurlijk die onderhandelingen zelf niet meegemaakt. Nee. Daar zat ik niet bij. Ik ben op het laatste even aangesloten om nog kennis te maken, maar de meeste zaken waren geregeld. Maar de politieke dynamiek in Brabant, die is moeilijk. De zaken zijn scherp. En ja, het is gewoon ingewikkeld om tot een coalitie te komen. Dus dit was op dat moment de enige manier om op een goede manier Brabant te besturen. Ja, maar dat blijkt gewoon niet haalbaar geweest. Maar vraag ik aan u, hoeveel vertrouwen had u bij de start van deze coalitie? Ik gaf in de afspraken die daar lagen, we hadden in ons bestuursakkoord de uitgangspunten geformuleerd waarop op basis waar wij zouden samenwerken. We hebben mensen recht in de ogen gekeken. Dat waren Hans Molders en Erik de Bie, die als onderhandelaars de zaken daar geregeld hebben. En je ziet het uitstappen van Hans Molders. Dat is een belangrijke pilaar die ons het vertrouwen gaf dat Forum voor Democratie Brabant toch iets anders was als Forum voor Democratie Den Haag. Ja, dus u had er vooraf vertrouwen in? Ik had er vooraf vertrouwen in. Ja, want er was natuurlijk, ik vraag dat omdat er een flinke groep CDA'ers tegen deze samenwerking was en zich ook flink van zich heeft laten horen. Ja, dat klopt. Heeft u niet tegengehouden destijds? Nee, zeker niet. Het was ook zo dat en dat is natuurlijk ook aan gewoon de Brabantse afdeling die daar het proces in doorlopen is, die een ledenraadpleging heeft gedaan, waar toch echt een forse meerderheid koos voor deze optie. En ja, zoals dat gaat in een democratische partij, je hebt gewoon ook te respecteren hoe dat de leden daarover oordelen. En ik ben op dat moment gevraagd om die stabiliteit te bieden. En ik zie op dit moment dat met een samenwerking met Forum dat niet tot een goed einde kan worden gebracht. En verwijt u uzelf iets? Want u zegt, ik ben gebracht om die stabiliteit te bieden. Dat is dus niet gelukt. Ligt dat ook aan u of ligt het puur bij Forum? Nee, dit gaat echt om de stabiliteit van de Statenfractie van Forum voor Democratie. Plus natuurlijk ook gewoon wat er gebeurd is als het bijvoorbeeld gaat om die 4-5 mei poster. Maar zo zijn er natuurlijk nog wel meer voorbeelden te bedenken die Thierry Baudet via tweets de wereld instuurt. Dat had u van tevoren kunnen weten. Tegenstanders binnen het CDA zeiden vorig jaar al, het avontuur dat we aangaan kan alleen maar desastreus aflopen en holt bovendien de provincie van binnenuit volledig uit. Hebben zij achteraf toch gelijk gekregen? Nou ja, ik denk ten dele dat zij gelijk hebben gekregen. En dat kun je natuurlijk nooit van tevoren allemaal voorspellen. In een democratische partij is het zo dat er processen doorlopen worden en dat je keuzes maakt, ook op basis van meerderheden. En dan kan het zo zijn dat aan de achterkant van het proces blijkt dat de minderheid, dat die uiteindelijk het gelijk aan hun hand krijgen. Maar toch wil ik zeggen dat wij, als het gaat naar het beleid, het bestuursakkoord, hebben wij wel zaken in gang gezet afgelopen jaar. Waarin we kunnen zeggen dat Brabant echt wel op snelheid is gekomen. En hoe moet het nu verder in Brabant, tot slot? Ja, dat is een goede vraag. Dat is natuurlijk aan de statenfracties die daar morgen over debatteren. Ik hoop dat er een situatie ontstaat dat er toch de kracht ontstaat om met partijen te komen tot een gedragen bestuur in Brabant. En dat het proces zal zijn gang moeten vinden. En wat mij betreft, tot die tijd Hebben collega Lemkes en ik namens het CDA gezegd dat we graag tijdelijk die rol vervullen om te zorgen dat Brabant bestuurbaar blijft. En dan zullen wij aan het einde van die onderhandelingen zien of dat nog met het CDA is of zonder het CDA. Nou, fijn dat u even aan de lijn wilde komen, meneer Ronners. Graag gedaan. Gedeputeerde Erik Ronners van het CDA in Brabant. We kijken naar de files, Jolande van der Velde. Een kopstaartbotsing en die veroorzaakt toch meer dan een uur vertraging bij Rotterdam op de A15 vanuit Europort. Tussen havens 5500 en Spijkenissen staat 8 kilometer, zijn twee rijstroken dicht. Er blijft er maar eentje open. Er is meer nieuws. Een medewerker van de landelijke eenheid van de politie is gisteren uit functie gesteld. Zo noemt de nationale politie dat. Wat dat is en wat er precies is gebeurd, dat wil de politie niet zeggen. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Nou, als we meer weten, dan hoort u dat uiteraard. En Google wil zijn producten zoals pixeltelefoons en slimme thermostaten ook in eigen stenen winkels gaan verkopen. De eerste shop moet deze zomer de deuren openen in New York. Het is nog niet duidelijk waar de andere winkels moeten komen. Google volgt met de eigen winkel het voorbeeld van Apple, dat wereldwijd honderden eigen winkels heeft. Als u gisteren bijvoorbeeld een terrasje in Alkmaar pakte, dan had u zomaar bediend kunnen worden door een van de bekendste inwoners, namelijk Marco Borsato. Hij bracht biertjes en bitterballen rond. Het is zo te gek. De horeca kan wel een beetje een boost gebruiken. Hè? Dit is het zenuwencentrum van het uitgaansleven. Heet je nog een biertje hier? Heet je nog dit? Heet je nog dat? Heerlijk, ik hou ervan. Stiekem had dat ook wel een beetje te maken met de nieuwe single. En de verslaggever van NH Nieuws kon het niet laten om die ene vraag te stellen. Beetje rare vraag, maar hoe smaken de ballen van Marco? Nou, deze is heel lekker hoor. Ja, top. Hoe is het om door hem bediend te worden? Nou ja, wel een bijzondere ervaring. Dus, het veiligheidskabinet van Israël komt vanavond samen. Vermoedelijk om te praten over een wapenstilstand met Hamas. Die zou morgen al rond kunnen zijn, melden nu ook Israëlische media op basis van anonieme regeringsbronnen. Correspondent Ties Brok, we hebben het hier de afgelopen dagen over gehad met elkaar. Het veiligheidskabinet komt dus bij elkaar. Hoe staat het dan nu met die wapenstilstand? Wat kan je daarover zeggen? Ja, die hangt echt in de lucht. Dat is de afgelopen dagen natuurlijk ook zo geweest. Maar nu lijkt het toch echt wel een concrete fase in te gaan. Over drie kwartier komt dus het veiligheidskabinet samen hier in Israël, onder leiding van premier Benjamin Netanyahu, om het niet alleen over de strijd te hebben in de Gazastrook, maar dus ook naar verluid over een akkoord met Hamas om de wapens neer te leggen. En toch wel een belangrijke ontwikkeling. Wil Israël zelf überhaupt stoppen met de aanvallen, of moeten ze dit vanwege de internationale druk, met name nu ook vanuit de Verenigde Staten? Ja, dat klopt. Het gaat zeker niet van harte. Premier Netanyahu heeft ook nog nadat Biden toch wel de duimschroeven aandraaide gezegd dat Israël van plan is door te gaan met die aanvallen. En vandaag ook een peiling van een van de tv-zenders in Israël die meldde dat 70% van de Israëlische bevolking er ook zo over denkt. Maar Biden heeft toch gisteren wel echt duidelijk gemaakt aan Netanyahu dat hij vindt dat het moet stoppen. Hij eiste een de-escalatie, zelfs op hele snelle termijn. En ja, dat lijkt toch wel veel gewicht in de schaal te leggen. Het is natuurlijk nog niet zo ver, zo'n wapenstilstand. En het is ook nog de vraag, als hij er is, of beide partijen zich eraan gaan houden. Maar zowel dus Israëlische bronnen als bronnen bij Hamas, als ook bij Egypte, dat ook een belangrijke rol speelt als mediator, als bemiddelaar tussen de twee partijen, die melden allemaal dat zo'n wapenstilstand eraan zit te komen. Mogelijk dus zelfs morgen, dus op korte termijn. Maar goed, je zegt het eigenlijk al, twee kanten moeten natuurlijk instemmen voor het stoppen van het geweld. Wat zegt Hamas concreet over de onderhandelingen? Nou, gisteren was er een kopstuk van Hamas dat gewoon on the record zei dat hij verwachtte dat er binnen 1 of 2 dagen zo'n wapenstilstand aan zat te komen. En de afgelopen tijd hebben we wel meer signalen gezien van Hamas dat zij het eigenlijk wel best vinden. Dat zij wel openstaan voor zo'n staakt het vuren. Ook omdat zij al een paar belangrijke overwinningen in hun ogen hebben binnengehaald. Tel Aviv weten te bereiken met raketten. Jeruzalem weten te bereiken. Het aanzien opgepoetst onder de Palestijnse bevolking als een partij die bereid is tegen Israël op te nemen. Dus Hamas lijkt al wel langer daartoe bereid. Maar vandaag wederom veel raketten vanuit de Gazastrook richting Israël. Dus het geweld stopt nog niet. Israël bombardeert ook door. Maar een wapenstilstand hangt dus wel echt heel serieus nu boven de markt. Correspondent Ties Brok. Nou, bij nieuwe ontwikkelingen horen we het graag van je. Dank je wel voor nu. Duncan Lawrence heeft corona, u heeft het misschien meegekregen vandaag. Het is 17:50. Zijn aangekondigde live optreden gaat zaterdag tijdens de finale van het Songfestival dus ook niet door, want dat kan gewoon niet. Afgelopen dinsdag was Lawrence nog in de halve finale te zien. Toen kreeg hij een prijs voor zijn song Arcade, dat Platina Global werd met 1 miljard streams. Tell me, how do you feel? I don't know what to say. Insane. I feel crazy right now. This is a dream come true. Thank you so much. Thank you so much. Ah, we're gonna see it Saturday with a unique performance. Ladies and gentlemen, Duncan Lawrence. Ja, een en al uitzinnigheid. We're gonna see him Saturday with a unique performance, horen we Edcilia zeggen. Mark-Robin Visser, dat gaat dus niet gebeuren, hè? Ja. Nee, dit is echt een enorm drama. Het nieuws kwam hier ook echt als een klap binnen. Er is natuurlijk al een delegatie in quarantaine, hè, van IJsland, waar 2 besmettingen zijn. IJsland gaan we dus ook niet live zien. Ja, en nu dus Duncan Lawrence. Ja, hij zegt zelf, hij heeft inmiddels gereageerd op Facebook, dat hij natuurlijk enorm geschrokken heeft. Hij heeft vreselijk zijn best gedaan om niet besmet te raken. Dinsdag was er nog niks aan de hand. Gisteren kreeg hij klachten, milde verschijnselen. Heeft zich vervolgens opnieuw laten testen. En toen bleek het positief. Tja. Einde verhaal dus. Ja, en ik heb dat even teruggekeken, Mark-Robin. Jij misschien ook wel. Maar hij hield in dat fragmentje, wat we net hoorden, geen 1,5 meter afstand van Edcilia Romley. Weten we hoe het met haar is? Ze stonden heel dicht. Ze stonden heel dicht op elkaar. En sowieso misschien backstage ook wel, dat ze met elkaar gesproken hebben zonder mondkapjes, weet ik niet. De presentatoren zijn hier allemaal. Edcilia ook vandaag, die is opnieuw getest. En reken maar dat die andere presentatoren ook opnieuw getest zijn. Allemaal dus negatief. Dus vooralsnog gaat dat gewoon allemaal door in de volgorde, of met de 4 mensen zoals de bedoeling is. Heeft het Songfestival, de organisatie, al gereageerd? Komen er bijvoorbeeld extra maatregelen? Of gaat dat niet omdat het al zo streng is? Nou ja, ik zou niet weten welke maatregelen je er nog bij zou kunnen hebben. Want het is hier al ongelooflijk streng. Iedereen die hier binnenkomt moet een negatief testbewijs hebben. Om de 48 uur moet dat ververst worden. Er zijn inmiddels ook, hebben we van de organisatie gehoord, al bijna 25.000 tests uitgevoerd, hè, voor de crew, voor alle mensen die hier werken, bij de artiesten, bij de journalisten. En van die 25.000 zijn er 16 positieve gevallen opgedoken. En dat is dus 0,06% van het totaal. Dat is dus eigenlijk heel erg weinig. Daar zijn ze hier trots op. Maar je mag erop rekenen, want er wordt ook internationaal heel erg gekeken naar hoe dat hier gaat. Het is tenslotte een field lab experiment, dat er toch wel wat wenkbrauwen omhoog zijn gegaan. Van hoe veilig is het nou eigenlijk? Hè? Vanavond om 7:00 geeft Sietse Bakker, de grote baas van het Songfestival, een persconferentie. Dan gaan we ook horen hoe het precies zit met Duncan, want hij heeft een sneltest gedaan, maar nog niet een PCR-test. Misschien dat de uitslag daarvan nog moet komen, dat weet ik niet. Maar goed, het feit dat hij milde verschijnselen heeft is natuurlijk wel heel erg verdacht. Ja. We gaan hem wel zien, hoor, trouwens, zaterdag. Ze gaan een video van hem instarten die eerder is opgenomen. Dus even voor de fans. Maar goed, dat hij nou juist besmet raakt als het 0,06% is, hè, dat is toch ongelooflijk. Hey, en vandaag was er nog hoog bezoek, heb ik begrepen. Ja, koningin Maxima is hier aanwezig. Ze zit nu in de zaal. Ze heeft naar de repetities gekeken met schoolkinderen van de Talma School hier in Rotterdam. Die kwamen vanmiddag hier aan met de bus. En ik vroeg ze naar hun favoriete inzending. Zwitserland. Ja, Zwitserland. Zwitserland. En waarom Zwitserland? Omdat het heel mooi is en het is ook verdrietig. Oh ja? Ja. En waarom is het verdrietig? Waar gaat het dan over? Weten jullie dat? Iemand die ligt onder een auto. Hebben jullie dat allemaal op school bekeken? Ja. Zijn jullie allemaal voor Zwitserland of zijn er ook nog andere landen hier? Ja, voor Griekenland. Wat hebben jullie allemaal op school besproken over het Songfestival? Waar ging het dan over? Songfestival. Over het Songfestival. Ja, dan gaan mensen zingen en dan gaan wij kijken. En wie gaan er dan punten geven? De jury. Die mag er nog meer punten geven. Het publiek. Ja, het publiek. Echt, hey, en nou zijn jullie straks zelf ook publiek, hè? Zijn jullie wel eens eerder bij zo'n hele grote show geweest? Nee, nooit. Zeg, en jongens, ik heb begrepen dat jullie straks ook nog een heel bijzonder iemand gaan ontmoeten, of niet? Ja. Wie is dat al? Koningin Maxima. Koningin Maxima? Ja. We wisten het niet, En toen kwam zo'n mevrouw en ze zei, koning Maxima komt. Toen ging voor haar zingen. Hebben jullie dat gehoord, wie hij ontmoet heeft? Ja, koningin Maxima. Oké. Ja, koningin Maxima dus, want die is erevoorzitter van de stichting Meer Muziek in de Klas. Bent u de juf? De juf van groep 5. Hoe is het met het muziekles in de klas bij u? Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo muzikaal. Ik luister graag naar muziek, maar ik vind het lastig om muziek te geven. Dus ik geef liever rekenen, taal, spelling. Daarom vind ik het wel heel belangrijk dat zulke weken, cultuurweken, ook ingepland worden. Ja, dat het op school wordt aangeboden namelijk. Nu gaan jullie naar het Songfestival kijken, de laatste repetitie, hè? Is het Songfestival een goed vehikel om het met kinderen over muziek te hebben? Slaat dat aan? Ja, dat sluit zeker aan, want wij hebben ook kinderen uit verschillende landen. En vooral bijvoorbeeld een Oekraïens meisje die zei van ja, we zijn door. Dus het speelt heel veel. Ik heb gisteren nog weer met de kinderen een top 3 gemaakt. Die hebben ze opgeschreven. Wat is de top 3 van de Talma School? De top 3 van de Talma School van groep 5A dan. 1 was San Marino. Ja. 2 hadden ze Griekenland. En 3 was volgens mij, even denken... Tromgeroffel. Ja, dat weet ik even niet meer. Maar, ja, even kijken, jongens van 5A. Wat hadden jullie bij top 3? Wat hadden we top 3? Van Griekenland. En wat was 2 dan? Wat was 2? Polen. Oh, Polen. En 1 was San Marino. Veel plezier. Dankjewel. En jullie ook veel plezier, hè? Nou, dat gaat volgens mij wel lukken. Mark-Robin Visser hoorden we vanuit Rotterdam. Vanavond dus de tweede halve finale van het Songfestival. Het is te volgen op NPO 1 vanaf 9 uur. En de 12e etappe in de Giro d'Italia. Het is een lange bergrit. Verslaggever Sebastiaan Timmerman. Wat denk je, de winnaar? Die is al een paar minuten binnen. Het peloton is bijna binnen. Winnaar is een Italiaan geworden. Andrea Vendrame, 26 jaar jong. Hij blijft over uit een kopgroep. Dat waren er eerst 16 zonder Nederlanders. Dat was wel jammer. Het is altijd moeilijk om in zo'n kopgroep terecht te komen in zo'n heuvelachtige rit als vandaag. 4 beklimmingen van tweede categorie. 212 kilometer lang inderdaad de etappe. Ja, dan zijn er veel aanvallers die voor de ritzegen, voor de dagzegen willen gaan. En dus de Nederlanders slaagden er niet in. De Nederlanders die mee mogen in zo'n vlucht, zoals bijvoorbeeld Bauke Mollema, om in de beslissende vlucht te geraken. Van die 16 bleven er 4 over vooraan. Vendrame, George Bennett, de kopman uit Nieuw-Zeeland van de Nederlandse Jumbo-Visma formatie. Gianluca Brambilla en de 26-jarige Chris Hamilton. Bennett en Brambilla, twee van de sterkste rijders op papier uit die kopgroep, hadden vooral oog voor elkaar. En daarvan profiteerden Hamilton en vooral Vendrame. Die laatste heeft een sterke sprint in huis. En dat bewees hij in de straten van Bagno di Romagna. Hij verslaat Chris Hamilton uit het Nederlands-Duitse team DSM in een sprint adieu. En pakt dus de ritzegen. Hamilton tweede, Brambilla derde. Maar die week wel van zijn lijn in de sprint om die derde plaats. Dus misschien wordt hij nog wel teruggezet. In het peloton was het heel lang rustig. Tot eigenlijk de laatste 2-3 kilometer voor de top van de Passo del Carnaio. De laatste beklimming van de dag. Toen zagen we eerst een aanval van Giulio Ciccone. De nummer 8 uit het klassement. Verloor gisteren ruim 2 minuten. En bergaf hebben we een aanval gezien van een ploeggenoot van hem. En niet tenminste Vincenzo Nibali staat inmiddels op de 14e plaats. De veteraan uit Italië in het algemeen klassement. Tweevoudig eindwinnaar in de Giro. En die is wel weggereden. Maar gaat hoogstens een paar seconden pakken. Want hij is bijna bij de finish. En Egan Bernal laat zich niet van de wijs brengen. Een van zijn ploeggenoten, die Italiaan Moscon, deed dat wel. Want die ging onderuit in de kletsnatte afdaling van die slotklim. Nibali is bijna bij de finish. Ja, hij gaat hoogstens een paar seconden terugpakken in het algemeen klassement. Daar wordt Bernal niet warm of koud van. Bernal behoudt de leiding ook na de 12e etappe van vandaag. Die dus wordt gewonnen door Andrea Vendrame. Dankjewel, Sebas. Greenpeace dan kondigt vandaag een rechtszaak aan tegen het stikstofbeleid van het kabinet. We zetten zo voor u de reacties op een rij. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe, je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. Een beetje schilder schildert met Karakter Professioneel. De duurzame lakverf voor buiten. Exclusief verkrijgbaar bij Hubo. Karakter Professioneel. Deze week met 20% korting. Geef je huis karakter. Hubo helpt. Hoi, ik ben Kas van Belsimpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Belsimpel-dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 11 met Tele 2. Let op, je hebt nog tot en met woensdag 26 mei. Dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op Belsimpel. Alle telefoons en providers op één plek. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door je zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Als er na een iets te grondige voorjaarsschoonmaak nu niets meer in je huis staat, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl shop je meubels en de mooiste woonaccessoires die perfect bij de laatste voorjaarstrends passen. Geef je huis wat Vonk. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. NPO Radio 1. Het is 17:30, hier is Wouter Walgemoet met het NOS Journaal. De klopjacht op een voortvluchtige Belgische militair is uitgebreid. Ook Nederlandse en Duitse agenten helpen nu bij het vinden van een militair die zich waarschijnlijk verstopt in een groot natuurgebied in de buurt van de Nederlandse grens. De 46-jarige Belg wordt sinds dinsdag gezocht na het bedreigen van virologen. De coronacijfers blijven gestaag dalen. De ziekenhuisbezetting daalde in een week tijd met 15% naar 1899 coronapatiënten vandaag. En het aantal coronabesmettingen was de afgelopen week 29% lager dan de week ervoor. De politie heeft bij een coronademonstratie op het Malieveld in Den Haag in maart in een aantal situaties niet professioneel gehandeld, oordeelt een interne politiecommissie. Op beelden was onder meer te zien dat een demonstrant op zijn hoofd werd geslagen met een wapenstok en een vrouw na een duw tegen een ME-busje viel. En het parkeertientje in Scheveningen is van de baan, meldt Omroep West. De gemeente wilde de parkeeroverlast tegengaan door het uurtarief voor parkeren op straat naar €10 per uur te verhogen. Maar een meerderheid in de raad is bang dat Scheveningen zo het imago krijgt van te dure badplaats. Nog even naar de verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Het blijft een beetje stabiel qua kilometers, 160 kilometer, maar verreweg de meeste vertraging bij Rotterdam. Inmiddels meer dan een uur oponthoud op de A15 Europoort Rotterdam. Daar was een kopstaartbotsing, maar het duurt allemaal veel langer dan voorzien. Twee rijstroken zijn er nog dicht tussen havens 5500 en Spijkenisse is het langzaam rijden over 10 kilometer. Ook een kwartier extra voor de A16 van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. En op de A27 Utrecht-Breda bij Noorderloos. Tot slot de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Velp en knooppunt Velperbroek 2 kilometer met 20 minuten oponthoud. En het weer, Gerrit Hiemstra. Wordt morgen geloof ik een onstuimige dag. Ben überhaupt benieuwd hoe het weer gaat worden met Pinksteren. Vertel. Ja, we staan aan de vooravond van het Pinksterweekend. Dus we hebben nog een dag te gaan natuurlijk voordat het zover is. Maar het is wel zo dat het weer onder invloed staat de komende dagen van een lage drukgebied. En die verandering die was vandaag eigenlijk al wat te zien. Ik heb veel foto's binnengekregen van kring om de zon. En dat is altijd een teken dat het weer gaat veranderen. Er komt een lage drukgebied aan met fronten. En die gaan vooral vannacht passeren. En daarbij wakkert inderdaad de wind ook aan. Mm-hmm. Aan de kust krijgen we windkracht 7. Morgen zelfs nog wat onstuimiger. Dan kan de wind aan zee aanwakkeren naar windkracht 7 tot 8. Een stormachtige wind zelfs. En ook daarbij zware windstoten in de middag. Tot zo'n 90 of zelfs 100 kilometer per uur. Dat is echt heel erg veel. Dus ja, het is morgen echt een onstuimige dag. We hebben morgen overdag wel zonnige periode, opklaringen. Maar af en toe kan er ook een bui voorkomen. En dat zal in de middag en in de avond vooral wat toenemen in het binnenland. Ja, en verder morgen temperaturen zo'n beetje 14, 15, misschien 16 graden. Dus dat gaat dan nog wel. Ja. Maar ja, die wind en die buien die maken toch wel wat niet echt fijn buiten. En met Pinksteren? Ja, dan hebben we zaterdag een dag met 's ochtends regen. In de middag in het noorden vooral droog weer. Mm. Het blijft aan de koele kant. Zondag is denk ik de beste dag. Dan hebben we even een adempauze, zou je kunnen zeggen. Dan is het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. En de temperatuur, nou, die zal weinig veranderen. Het blijft zo'n 14, 15 graden als het mee zit. En maandag krijgen we weer buien. Dus ja, het is een erg wisselvallig Pinksterweekend wat ons te wachten staat. Met nog steeds te koude temperaturen. Voor deze tijd van het jaar. Dank je wel, Jan. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Strak Scandinavisch design. Sportief en zeer compleet. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met innovatieve technologie die alle ruimte biedt voor uw actieve leven. Nu in gelimiteerde oplagen met een private lease tarief van €549 per maand. Kunt u de verleiding weerstaan? De Volvo V60 Momentum Advantage. Reserveer uw proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met standaard automaat. Nu voor €549 per maand via private lease. Kijk op volvocars.nl. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Stel, je zet je vaste lasten weer eens op een rijtje en denkt, dit kan zo niet langer. No. Nee, Usain, dus wil je geld gaan besparen. De simpelste manier is dan om even je woonverzekering te checken. Die kan in vele gevallen goedkoper. Not bad for insurance company. Bespaar direct op je woonverzekering. Check allianzdirect.nl. That's so now. Allianz Direct. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Dit is tot 6:30 Nieuws & Co. 6 minuten over 6:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws & Co hier op Radio 1. We gaan het hebben over het stikstofbeleid. Want Greenpeace dreigt naar de rechter te stappen om strenger beleid af te dwingen. Met de huidige wet overtreedt de overheid volgens de organisatie de Europese Habitatrichtlijn. Een brede coalitie van natuur- en milieuorganisaties steunt de actie van Greenpeace. Helene Ecker, redacteur Klimaat en Energie bij de NOS. Je hebt je verdiept in wat Greenpeace en die andere organisaties willen. Onder andere de vogelbescherming. Waar komt het op neer? Nou, het komt eigenlijk neer op het feit dat die milieuorganisaties zeggen dat de overheid de uitstoot veel sneller terug moet brengen. Veel strenger ook dan nu in die nieuwe stikstofwet is vastgelegd. De doelen die daarin zijn geformuleerd, die moeten in de tijd naar voren worden gehaald, vinden ze. En daartoe hebben ze dus inderdaad nu eerst de overheid gesommeerd, zoals dat heet. De overheid heeft dan 2 maanden de tijd om daarop te reageren. En als dat niet gebeurt, zeggen ze, ja, dan volgt een gang naar de rechter. Maar we hebben sinds kort een nieuwe stikstofwet. En kennelijk gaat die de milieuorganisaties niet ver genoeg. Waarom niet dan? Nou, Greenpeace heeft een nieuw onderzoek laten doen, waarin gekeken is naar de invloed die stikstof heeft op de meest kwetsbare natuur in Nederland. En ook in hoeverre de voorgenomen maatregelen die stikstofneerslag beperken. Nou, luister bijvoorbeeld maar eens naar hoe Andy Palme van Greenpeace het zelf verwoordt. Er ligt in Nederland echt een stikstofdeken over ons land. Dat verziekt de natuur. En dat weet het kabinet. Die hebben een zogenaamde stikstofwet gemaakt. Alleen hebben ze daar helemaal geen goed onderzoek naar gedaan of die dan toereikend is voor de natuur. Dat hebben wij wel gedaan. Dus wij hebben gekeken, als je nou die stikstofwet invoert en die maatregelen neemt, helpt dat dan ook echt? Helpt dat de natuur? Nou, het antwoord is nee, want de meest kwetsbare natuur gaat nog steeds achteruit. Dat mag niet. Daar zijn Europese richtlijnen voor. De Vogel- en Habitatrichtlijn. Dus stappen we naar de rechter. Het is interessant, hè? Want voordat corona uitbrak was er heel veel discussie over stikstof. De boeren trokken op naar Den Haag. Veel bouwprojecten kwamen stil te leggen. Daar is veel reuring over geweest. Kan je zeggen dat de discussie nu weer helemaal terug bij af is? Je bedoelt weer terug is, hè, denk ik. Ik denk het is in ieder geval weer terug, zeg maar, in de media. De media geven er nu weer veel aandacht aan. De discussie in de politiek en ook bij en met de boeren. Je had het net over de boeren naar Den Haag en zo. Ja, die is natuurlijk intussen wel doorgegaan. Zeker ook rond de totstandkoming van die nieuwe stikstofwet. En ook hoe die wet nu uitgevoerd moet worden. Dat is natuurlijk ten dele ook nog altijd een belangrijke vraag. Hoe ga je ervoor zorgen dat daadwerkelijk die stikstofuitstoot naar beneden gaat? En wat ook interessant is om te volgen of er al reacties zijn op het dreigement van Greenpeace om naar de rechter te stappen. Ja. Nou, bij hun persconferentie vanochtend was in Den Haag. Daar waren ook een paar Kamerleden bij. De progressieve partijen in de Tweede Kamer. Ja, die zijn het eigenlijk wel met Greenpeace eens. Dat er meer actie moet komen om die stikstof naar beneden te brengen. Daarbij gaat het dan om partijen. De partijen D66, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren en GroenLinks. Tjeerd de Groot van D66. Die reageerde vanochtend bijvoorbeeld zo. Je hebt eigenlijk elke dag wel weer nieuwe rapporten die aangeven dat er voor de natuur zelf, om verslechtering te voorkomen, veel meer nodig is. En dat dat al echt nog een aanvulling betekent van wat er nu gebeurt. Nou, en vandaag dus dit rapport. Het wordt steeds duidelijker dat de natuur toch echt om meer vraagt. Juist ook om te voorkomen dat je straks weer door de rechter op de vingers wordt getikt. Nou, benieuwd hoe zich dat dan ontwikkelt in de Kamer. Wie houdt Greenpeace nou verantwoordelijk vooral? De overheid, de boeren? Nou ja, zij zeggen wel, de meeste uitstoot is afkomstig van de veeteelt. En daarnaast ook van het verkeer en de industrie. Maar de grootste boosdoener, vindt Greenpeace, is toch de overheid. Omdat, zeggen zij, de staat onvoldoende heeft ingegrepen. En ja, vandaar dus ook dat ze de overheid gaan dagen bij de rechter. En de boeren, wat vinden die ervan? Nou ja, er zijn heel veel verschillende boerenorganisaties. We weten nog niet wat die er allemaal van vinden. Maar we hebben wel inmiddels een reactie van LTO, de boerenorganisatie LTO. En daar geven ze Greenpeace gelijk dat de stikstofwet in ieder geval tekortschiet, zeggen ze. Er is te weinig budget om de doelstellingen te halen. Maar tegelijkertijd zegt LTO wel, dat los je allemaal niet op door nu te dreigen met rechtszaken en onrealistische plannen, zoals zij het noemen. Veel veehouders dan willen best heel graag wat doen. Maar ja, ze kunnen dat nou eenmaal gewoon niet alleen. Dankjewel. Helene Ecker, redacteur Klimaat en Energie bij de NOS. Het gaat min of meer goed met de gezondheid van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Dat zegt het hoofd van het Russische gevangeniswezen. Navalny ging onlangs in hongerstaking in de gevangenis omdat hij een onafhankelijk arts wilde zien, omdat het niet goed met hem ging. Hij zou inmiddels zijn aangesterkt. Maar ja, wat betekent het eigenlijk min of meer goed? Correspondent Iris de Graaf. Wat weten we over zijn gezondheid, Iris? We weten dat het in elk geval beter met hem gaat. En je zei het inderdaad al, het gaat min of meer goed. Hij zou weer wat kilo's zijn aangekomen na zijn hongerstaking, zeggen de Russische gevangenisautoriteiten. Maar er is nog wel vrij veel onduidelijk hoe het echt met hem gaat en wat dat min of meer dan precies inhoudt. Nou, Navalny ging in hongerstaking omdat hij inderdaad onderzocht wilde worden door artsen. Hij had toen al weken last van gevoelloosheid in zijn benen. Hij had op een gegeven moment hoge koorts. Hij werd met levensgevaar opgenomen in het ziekenhuis. En uiteindelijk werd hij onderzocht door onafhankelijke artsen. Daarna stopte hij ook met zijn hongerstaking. Die zeiden dat hij onder andere een dubbele hernia had, dat hij cystes had op zijn lever, dat de zenuwen in zijn benen beschadigd zijn. Nou, hoe het daar nu mee staat, dat weten we niet. En hebben we ondertussen van Navalny zelf wel iets gehoord? Nou, Navalny heeft echt nu net, echt 2 uurtjes geleden, voor het eerst sinds 3 weken weer een nieuwe Instagram-post gedeeld. Of nou ja, zijn team dan, namens hem. En daarin zegt hij niet precies hoe het met zijn gezondheid is of hoe het met hem gaat met al die klachten. Maar hij beschrijft op een soort poëtische wijze hoe je geluk kan vinden in de Russische gevangenis. En hij zegt, en ik quote Navalny, het is belangrijk dat je iets te vieren hebt. Dus je moet jezelf af en toe iets ontzeggen waar je heel erg van houdt. In mijn geval is dat brood, zegt hij. Dat had ik alleen op zondag en daardoor werd elke zondag automatisch een feestdag. Nou, en dat linkte hij dan aan het feit dat hij voor het eerst in dagen weer dus brood met boter had gegeten. Dus daar lijkt het op dat hij inderdaad weer een beetje aangekomen aangesterkt is. Dat hij weer wat grapjes kan maken. Maar geen woord over die andere gezondheidsklachten. En verder lijkt hij wel ook zijn strijdlust teruggekregen te hebben. Want gisteren lieten zijn advocaten weten dat Navalny een rechtszaak wil gaan aanspannen tegen de gevangenis. Vanwege de behandeling daar. Hij staat nog steeds onder verscherpt toezicht. Hij wordt elk uur 's nachts wakker gemaakt in verband met vluchtgevaar. En dat regime wil hij binnenkort gaan aanvechten in de rechtbank. En voor die tijd staat er ook nog een andere zaak gepland. Hè? Tegen zijn eigen anticorruptieorganisatie FBK. Is er überhaupt nog iets over van Navalny's beweging? Eigenlijk niet, nee. Op 9 juni inderdaad gaat een rechtbank in Moskou oordelen of die organisatie FBK van Navalny extremistisch is. Nou, de kans dat dat niet gaat gebeuren is vrijwel nihil. En daarmee komt zijn organisatie dan dus ook op dezelfde lijst te staan als Al-Qaeda en bijvoorbeeld IS, ook extremistische organisaties hier in Rusland. Voormalige medewerkers, maar ook mensen die bijvoorbeeld donaties hebben gegeven aan Navalny's stichting of zelfs sympathisanten, die kunnen dan jarenlang de gevangenis in gaan. Nou, Navalny's team die heeft besloten die officiële uitspraak van de rechter niet af te wachten. Die hebben eind april de stekker er alvast helemaal uitgetrokken. Dus alle regionale kantoren zijn gesloten, social media accounts zijn opgedoekt. En dat is echt een grote klap voor de organisatie, maar ook voor de oppositie. Want zijn organisatie speelde een grote rol bij het organiseren van demonstraties, maar had ook invloed op de regionale politiek met een systeem van slim stemmen. Waarop dus mensen worden geadviseerd om te stemmen op partijen die anders zijn dan de partij van Poetin. Mm-hmm. Nou, in elk geval, de Russische mensenrechtenorganisatie OVD Info die heeft gezegd dat dit echt een zware repressie is. De zwaarste in de geschiedenis van het moderne Rusland. Nou ja, met het uitzicht op verkiezingen later dit jaar is er op dit moment van enige vorm van oppositie eigenlijk vrijwel niets meer over. Ongekend. Correspondent Iris de Graaf over Navalny en de situatie momenteel in Rusland. Dank je wel. Nog even naar de files. Heb je er nog veel, Jolande van der Velden? 37 stuks, bij elkaar opgeteld 131 kilometer file. Maar goed nieuws voor het verkeer wat onderweg is vanuit Europoort op de A15. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar de file is nog niet helemaal weg, hoor. Het is nog langzaam rijden tussen havens 5500 en Spijkenisse over 9 kilometer. Dik drie kwartier vertraging daar. En er is meer nieuws. Ook de Nederlandse politie, zo begrijpen wij, staat paraat voor het geval de Belgische voortvluchtige militair Jurgen Konings de Nederlandse grens probeert over te steken. U weet misschien, in België is een klopjacht gaande in het nationale park De Kempen. En daardoor valt de vakantie van een aantal mensen in het water, zegt deze Vlaamse verslaggever. We staan hier trouwens ook bij de camping, de Salamander is dat. En daar is toch wel aan de mensen gevraagd van blijf in jullie caravans en ga vooral niet wandelen in het bos, want die zitten dus vlak tegen het nationaal park aan. En daar, in dat nationale park, zou die soldaat en militair zich dus kunnen verschansen. Ik neem u mee naar Den Haag. 40 woningen en een moskee zijn vanochtend uitgebrand in de Schilderswijk in Den Haag. Voor de bewoners van deze huizen en buurtbewoners was er vanmiddag een bijeenkomst waarbij ook burgemeester Van Zanen aanwezig was. Een van de buurtbewoners die actief is voor de politieke partij Islamdemocraten, Noor Ikar, was er ook bij. Goedemiddag. Een hele goede middag. Meneer Ikar, hoeveel mensen zijn naar de bijeenkomst gekomen? Ik heb ze niet geteld, maar het was aardig een volle bak. En op gevoel zou ik zeggen tussen de 50 en de 100 mensen. Heel veel animo in ieder geval voor de bijeenkomst. En wat was de boodschap vandaag bij deze bijeenkomst? De bijeenkomst ging met name over slachtofferhulp. Mensen hebben nu een situatie waarbij ze gewoon alles kwijt zijn. Het is echt... het is best wel moeilijk. Ik ben niet een van de slachtoffers, maar wat ik heb gezien, het is dramatisch. Wat maakt het zo dramatisch? Ze zijn alles kwijt. Het zijn met name woningen die bewoond worden door veelal arbeidsmigranten. En die wonen al onder erbarmelijke omstandigheden. En nu zitten ze dus in een situatie waarbij ze gewoon letterlijk alles kwijt zijn. Ik kreeg van sommige bewoners te horen dat mensen gewoon hun spaargeld kwijt zijn. Dat al het kleine beetje dat ze hadden, dat weg is. Mm. Andere bewoners die gewoon, ze weten niet wat ze moeten doen. Kijk, ze worden wel opgevangen of sommigen kunnen terecht bij familie. En voor anderen is er hulp vanuit de gemeente. Maar op de lange termijn, wat moet je nu? Maar wat waren die woonsituaties dan? Wat vertelden de mensen aan u? Hoe woonden ze? Verschillende geluiden. waarbij je hebt een aantal woningen met gewoon gezinnen, mensen met kinderen, et cetera. Maar je hebt een hele rits aan woningen dat bewoond wordt door arbeidsmigranten. Een van de bewoners vertelde me dat er zelfs 15 arbeidsmigranten in één woning zitten. Van hoeveel vierkante meter? Denk u? Dat durf ik niet te zeggen, maar je kan uitgaan van dat het 100 vierkante meter max is. Zo. Maar waar het op neerkomt, kijk, echt terecht, hè, geen blaam. Hè. We hebben gewoon in Den Haag een probleem met het huisvesten van arbeidsmigranten. Er wordt niet genoeg voor deze groep mensen gedaan om ze gewoon een fijne leven hier in dit land te laten hebben. Het zijn gewoon hardwerkende mensen en dat recht hebben ze wel. Maar omdat er zoveel uitbuiting is, en dat is dan echt op vele verschillende lagen, krijg je situaties waarbij woningen volgepropt zitten met mensen. Ja. En die en woningen zelf? Dat brengt alle risico's met zich mee. Die woningen zelf? In wat voor staat verkeerden die huizen? Kijk, we hebben te maken met woningen die gemiddeld uit de jaren 50 van de vorige eeuw komen. Aangrenzende woningen uit de jaren 34 zelfs, als ik het goed heb. En al jaren vragen de bewoners om betere isolatie. Dus het is heel slecht geïsoleerd. De inpandige luchtkwaliteit is super slecht. En ik vroeg me af, er is een brand. Hoe kan het zo zijn dat er 40 woningen gewoon niet meer bewoonbaar zijn? Ja. Dat hoe het kan dat, zo snel, zo rap verspreidt. Ja. En dat heeft te maken met de kwaliteit van de woningen. En het ging met name over de daken, begreep ik, de verspreiding, via de achterzijde. Want wat weet u over de buurt? Want het gaat om huizen aan de Wouwermansstraat, begrijp ik. Wat voor straat is dat? Hoe is daar de leefbaarheid? De leefbaarheid is daar enorm slecht. Kijk, dit is geen oorzaak van de brand natuurlijk, maar het woongenot van de burgers is de afgelopen tijd achteruit gegaan. Persoonlijk zet ik mij al anderhalf jaar in tegen wegafsluitingen die in Den Haag zijn doorgevoerd, waardoor de buurt een soort van autobaan is geworden met onwijs veel uitstoot. En daarbovenop moet de gemeente eigenlijk alles op alles zetten om de inpandige luchtkwaliteit van de woningen te verbeteren. Want de bewoners zelf geven aan, het is niet alleen slecht binnen, maar ook buiten. Zou u dit een vergeten buurt kunnen noemen? Ja. Dit is zeker een vergeten buurt. Want de totstandkoming van die wegafsluitingen, ja, daar heb ik nog een hele optreden voor op tv gedaan. Mm. De Schilderswijk wordt gewoon benadeeld op vele aspecten. Alleen het is nu wel tijd. Ik bedoel, ik hoop dat dit een wake-up call is, dat er 40 woningen afvikken. Dat er nu gewoon wel kwalitatief en proactief door de gemeente gehandeld moet worden in plaats van reactief. En dus voor dat nu ze de hele buurt gaan. Ja, sorry. Voor nu, wat is het perspectief voor de mensen die nu hun huis verloren hebben, tot slot? Ja, dat weten we niet. Kijk, de gemeente zal alles op alles zetten. Ze zijn nu aan het onderzoeken wat er precies is gebeurd, want dat is ook nog onduidelijk. Maar we weten niet wat er gaat gebeuren. Gaat de hele woonblok eventueel gesloopt worden en dat er gewoon opnieuw gebouwd wordt? Volgens mij weet de gemeente het zelf nu ook even niet. Okay. Nou, fijn dat we even met u konden praten. Noor Ikar, buurtbewoner, actief ook voor de politieke partij Islam Democraten. De 5. Voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Tijdens het Songfestival biedt de stad Rotterdam de aanwezige buitenlandse journalisten een tour aan om de stad internationaal aan de man te brengen. Songfestival-redacteur Jorn Kompier van de NOS ging mee, maar vroeg ook even op de markt, wat zou u laten zien van Rotterdam? Wilhelminaplein, Hotel New York. Naar de Centraal Station. Komen jullie daar zelf ook vaak? Ja. Iedereen gaat naar grote spektakels. Markthal, nieuwe museum, opslagdepot. Maar je kan ook een stukje rust nemen in Rotterdam. Ja, vind ik wel. Dan zie je de echte mensen. Eerste huis wat gebombardeerd werd in de Dijkstraat, in Kralingen. Dat vind ik echt Rotterdam. Dus daar zouden ze heen moeten? Ja. En het Naakstrand, hè, het Kralingse Bos. Ja, het is wel een beetje koud hoor. Vandaag voor het Naakstrand. 4. Geluk bij een ongeluk. Zo kan je het biertje dat hobbybrouwer Jacques uit Zeeland heeft gemaakt wel noemen. Hij wilde er een klein beetje zeewier bij doen, maar dat ging niet helemaal goed. Om een Zeeuws bier echt zo Zeeuws mogelijk te krijgen, dus ik wilde dit zeewier hebben. En ik heb eigenlijk niet heel goed gelezen, want ik heb er het tienvoudige in gedaan van wat er in hoort om je bier te klaren. En daardoor, en ik heb het niet gespoeld, zout zit er ook nog in. En daardoor is het een soort smaakding geworden. Een smaakding, nou daar zijn meerdere topkoks nu super enthousiast over. Een Zeeuws sterrenrestaurant heeft zelfs zijn biertje al op de kaart staan. Jacques is er blij mee en snapt wel waarom de chef zijn bier willen hebben. En hij wordt nog zachter als die ouder is, wordt hij nog ronder. Je wordt er echt heel ontspannen van. Nou, dat weet ik ook wel. Een Zeeuws zenbiertje. 3. Corona-uitbraak bij de Argentijnse ploeg River Plate zorgde voor nogal wat zorgen vooraf. 20 spelers maar liefst waren positief getest. Er bleven 11 spelers over. Dat is precies genoeg om op het veld te staan in de wedstrijd tegen Santa Fe. Alle keepers konden niet spelen, dus pakte de middenvelder Enzo Perez de keepershandschoenen op. En het mooie was, ze wonnen met 2-1. De gelegenheidskeeper werd ook nog gekozen tot man of the match. 2. Hij deed al wat wenkbrauwen fronsen toen in 1995 prinses Diana een explosief interview gaf. Dat tot dan toe vrij onbekende BBC-journalist Martin Bashir afnam. Hij vroeg onder andere of ze wist van de buitenechtelijke relatie van haar man, prins Charles, met Camilla Parker Bowles. A woman's instinct is a very good one. So you were isolated? Mm-hmm. Very much so. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. Tja, het was een beetje druk met z'n drieën in één huwelijk. Maar 26 jaar na dit interview is vastkomen te staan dat BBC-journalist Martin Bashir vervalste documenten aan de broer van Diana liet zien. Diana zou daarna hebben toegezegd een interview te geven aan Bashir. Uiterst pijnlijk. Vandaag bood het hoofd van de Britse omroep volledige en onvoorwaardelijke excuses aan. Al gaf hij wel aan dat hij daarmee de klok niet al die jaren terug kan draaien. 1. Tot slot een gesprek op Twitter tussen de Belgische viroloog Mark van Rans en viruswaarheidvoorman Willem Engel hangt vanaf vanmiddag in 2000 bushokjes en op billboardschermen door heel Nederland. Het is een actie van internetondernemer Alexander Klupping. Van Rans, dat weet u misschien, zit op dit moment ondergedoken vanwege ernstige bedreigingen en Willem Engel suggereerde dat hij dat aan zichzelf te danken heeft. Van Rans reageerde vervolgens op Twitter. Hij wijst Engel op het feit dat hij geen viroloog is, Engel dus, en daarom geen flying fuck geeft om wat hij uitkraamt. Maar wanneer we ooit geconfronteerd worden, zegt de Frans, met een salsa-pandemie, hij met plezier naar de dansleraar zal luisteren. En dat nou juist deze conversatie nu overal te zien is in abris en billboardschermen, is volgens sommigen niet eerlijk, zoals deze mevrouw. Ja, wij doen natuurlijk niet aan vandalisme. Hè? Nee, dat doen we niet. Maar ik kan me voorstellen dat daar weinig van overblijft natuurlijk als mensen dat zien. Ja, dat, ik bedoel, ja. Het is natuurlijk niet helemaal eerlijk hè, hoe dat gaat. Dat is natuurlijk gewoon weer vreselijke propaganda en de boel omdraaien en zorgen voor haat en verdeeldheid. Ja, resumerend, de aandacht voor de conversatie op Twitter is aanzetten tot haat en polarisatie. En over de bedreiging aan het adres van Van Rans en zeggen dat hij het aan zichzelf te danken heeft, daar hebben we het gewoon niet over. En vandalen, dat zijn ze niet. Na 6 schakelen we met verslaggever Waldy van Genen. Waldy, waar ben je vanavond? Hey Lara, ik ben in Tilburg bij Hein van Oorschot. Hij is van de stichting Peerke Donders. Er is ophef ontstaan rond één standbeeld van Peerke Donders in de stad. De man was een missionaris in Suriname 2 eeuwen terug. En op het beeld zegent hij een zwarte Melaatse man die geknield voor hem staat. Een vervelende herinnering aan de koloniale tijd, vindt de een. Volgens Hein van Oorschot moet je als Tilburger juist trots zijn op een figuur als Donders. Hij legt me straks uit waarom. Benieuwd naar zijn verhaal. En de politie zoekt nog 2 mensen na de gewelddadige overval van gisteren in Amsterdam. We praten u straks bij met het laatste nieuws. Blijf luisteren. NTO Radio 1. Het antipsychoticum ketiapine is op de markt gebracht voor de aanpak van schizofrenie en zware depressies. Maar mensen met slaapproblemen gebruiken het ook steeds vaker. Je ziet het gebruik van zo'n middel als een soort van olievlek over het land verspreid wordt. Huisartsen schrijven ketiapine voor bij slaapproblemen, terwijl dit volgens de richtlijnen helemaal niet mag. He, dit is nieuw en het kan vast niet zoveel kwaad in een lage dosis. De lijst met bijwerkingen van het middel is lang. Maar omdat het zo gemakkelijk voorgeschreven wordt, denk je dan dat het kan? Zaterdagavond om 7 uur in Pointer. Op NTO Radio 1. Een antipsychoticum voor de nacht. Het nieuws van alle kanten. Pizza, noodles, burgers, sushi, salades, burritos. Ja, bij Deliveroo zijn we echt van alle smaken thuis. Waar je ook zin in hebt, via Deliveroo laat je de lekkerste gerechten bezorgen tot aan je deur. Download snel de app en bestel. Deliveroo, van alle smaken thuis.

Het federaal pakket heeft aanwijzingen dat de militair zich daar bevindt, vertelt een verslaggever van de VRT. Ze hebben een perimeter ingesteld, zeggen niet heel duidelijk de welke. Maar goed, het gaat niet over de volledige 12.000 hectare van het park. Het is een kleiner gebied dan dat. Maar toch gaat het nog altijd om een heel breed, groot en vooral een heel moeilijk toegankelijk gebied dat ze moeten doorzoeken. Volgens een regionale krant zijn tientallen basisscholieren in de regio vandaag thuisgebleven. En ook zijn moskeeën in de omgeving uit voorzorg dicht. De kledingindustrie wordt over 2 jaar verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van afgedankte kleding. De kosten moet de sector ook zelf gaan betalen, laat staatssecretaris Van Veldhoven weten. Nu zijn gemeenten nog verantwoordelijk voor de inzameling van afgedankte kleding. Het idee is dat producenten worden gestimuleerd om kleding van betere kwaliteit te maken als ze verantwoordelijk zijn voor de recycling. De textielsector is nu nog een van de vervuilendste industrieën ter wereld. Ook zijn de arbeidsomstandigheden vaak slecht. De Britse regering gaat de spoorwegen ingrijpend reorganiseren. De privatisering van de jaren 90 wordt voor een deel teruggedraaid. Volgens premier Johnson krijgen de reizigers nu niet de service die ze verdienen. Daarom komt er een nieuw staatsbedrijf dat verantwoordelijk wordt voor onder meer de infrastructuur, de tarieven en de dienstregeling. Na de privatisering werd veel geklaagd over dure kaartjes en slechte service. Het weer nog, toenemende bewolking. Vanavond en vannacht ook kans op een enkele bui. Morgen is het onstuimig en wisselvallig met buien en vooral in het noordwesten kans op zware windstoten. Tussen de buien door is er ook wel wat zon bij 14 tot 17 graden. Ook in het weekend is het wisselvallig en koel met veel wind. We moeten het ermee doen. Jolanda van der Velde, hoe is het op de weg? Het lijstje met files wordt korter, maar nog steeds veel vertraging bij Rotterdam. Vooral op de A15 Europoort Rotterdam. Bij Rozenburg ongeveer een half uur vertraging, daar was een ongeluk. En ook een half uur op de A348 Doesburg-Arnhem. Tussen Reden en Knopend Velperbroek staat 3 kilometer. Met Smulders Textiel sta je iedere dag op met een glimlach. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Hoge bloeddruk, bloedsomloop verbeteren? Neem Recover Me Vasculair. En regel dit op een natuurlijke manier. Voor video-uitleg recover-me.nl. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! Treft deze coronacrisis ook jouw bedrijf? Vraag dan een overbruggingskrediet aan bij Credits. Het eerste jaar betaal je slechts 2% rente. Ga naar credits.nl en dien je aanvraag in. Credits, ook nu je sociale kredietverstrekker. Credits, met een Q. Bezwaar die energietransitie. Moet er nog ver? De energietransitie komt voor rekening van de nieuwe generatie en niet van de industrie. Als je kijkt naar het energieverbruik in Nederland, wordt de helft afgenomen door de grote industrie. Stand van Nederland, Generatie Next van WNL. Vanavond 10:10, NPO 2. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. NPO Radio 1. NOS NTR. 6 verdachten zijn gisteren opgepakt na de gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam. Maar waarschijnlijk was de groep groter. We gaan uit dat er tenminste 2 verdachten nog betrokken waren bij de overval op waardetransport op de Meeuwenlaan. Waar we nog naar op zoek zijn. Lara Rensen. Nieuws & Co. De politie denkt dus dat er nog verdachten voortvluchtig zijn. Die horen bij de groep zwaar gewapende daders die gisteren een overval deden op het waardetransport bij het bedrijf Schöne Edelmetaal. Jeroen de Jager, wat kon de politie jou vertellen over die voortvluchtige verdachten? Ja, eigenlijk helemaal niets. Je zou hopen dat ze een signalement tenminste van deze verdachten bijvoorbeeld zouden prijsgeven, of dat ze zouden zeggen ze zijn op die plek, bijvoorbeeld in Broek en Waterland, voortvluchtig geraakt. Maar die details wilden ze niet geven. Dus je moet er dan over speculeren. En ervan uitgaan dat ze allerlei telefoongegevens hebben uitgelezen. Camera's hebben gekeken. Dus daar misschien wat extra informatie uit hebben gehaald. Op de vraag bijvoorbeeld, want als je de filmpjes bekijkt van Broek en Waterland, dan tel ik daar 6 verdachten. Bij die auto die daar de tuin in rijdt. Er komen 4 verdachten uit de auto. En je ziet tussen de huizen door nog 2 andere verdachten het veld in rennen. Maar uiteindelijk hebben ze daar maar 5 verdachten opgepakt. Dus, en die vraag die heb ik de politie ook gesteld, is daar een verdachte verloren gegaan? En daar wilden ze ook geen antwoord op geven. Maar dat zou dus zomaar kunnen. En wat weten we van de verdachten die wel aangehouden zijn? Ja, dus 6 verdachten aangehouden, 1/7 overleden. 2 waren gisteren nog gewond. 1 daarvan ligt nu nog in het ziekenhuis. De ander die is inmiddels ontslagen, is teruggebracht naar de cel. En de nationaliteit van alle verdachten is bekendgemaakt. Dat zijn allemaal Belgen en Fransen. En op de vraag of daar ook bij de voortvluchtigen mogelijk Nederlanders bij betrokken zijn, daar kon ze geen antwoord op geven. Dus voorlopig allemaal Belgen en Fransen. Jij bent vandaag ook naar Broek en Waterland gegaan, hè, waar de bewoners gisteren getuigen waren van die klopjacht. Dat heeft veel indruk gemaakt. Wat gebeurde daar nog nadat de verdachten zijn opgepakt? Ja, volop sporenonderzoek was daar gaande. De politie was daar massaal aanwezig. Je kon nog steeds niet overal langs. Er werd gedreigd met magneetdreggers in de sloot. De burgemeester die kwam langs om de bewoners een hart onder de riem te steken. En natuurlijk echt heel veel bewoners die daar toch een flinke tik van hebben gekregen van wat daar is gebeurd. Luister maar. Dit is de oprit van het huis van Peter Beets, waar we het filmpje van hebben gezien, waar de overvallers met hun wagen ineens binnenkomen rijden. Dat klopt, ja. Ja. Over het grindpad hier, het hek stond open blijkbaar. En vervolgens zijn ze door het houten hek heen gereden, dat verderop op het perceel staat, tot aan de sloot. U was niet thuis? Nee, mijn vrouw en kind waren wel thuis op dat moment. Een van mijn dochters was thuis. Wanneer wist u dat zij wel thuis waren en dat het hier allemaal zich afspeelde? Want u was wel in het dorp. Ja, ik was even verderop aan het werk. Ik heb camera's rond mijn huis. Dus ik kon zien dat er een auto in mijn achtertuin stond. Ik denk, nee, dat klopt niet. Dus, En bellen met uw vrouw en dochter? Ja, klopt. Maar ja, die namen niet op, want die zaten verschanst in de kledingkast. Die waren doodsbang. Er werd natuurlijk geschoten en sirenes, et cetera. Dus het was een enorme hectiek op dat moment. En dan zijn ze uiteindelijk daar tegen die boom tot stilstand gekomen. Die boom is beschadigd. Ja, dat klopt. Dat is duidelijk zichtbaar. Ja. Ja. En vervolgens hier over de sloot gesprongen blijkbaar? Ja. Tot de tuin? Door het wapens gedropt. Ja. Wat voor wapens? Ook die grote automatische wapens? Ja, absoluut. Klasnikovs, ja. Hoeveel? 2 stuks lagen er hier. En uiteindelijk zijn ze in de verte daar? Ja, daar zijn ze gepakt. In eentje neergelegd. Netjes gezegd. En die is daar ter plekke overleden. Wat heeft het met u gedaan, met het gezin? Nou, dat heeft wel een behoorlijk impact. Dat kan als je hier als het ander weer had geweest gistermiddag. Je had hier in je tuin gezeten, hier op het terras. Dan was het waarschijnlijk heel anders gelopen. Ja. Had je ook gegijzeld kunnen worden, et cetera. Soort gedachten krijg je? Die gedachten spelen wel een rol. Ja. Maar ja, het is gelukkig niet gebeurd. En we zijn er allemaal zonder kleerscheuren aangekomen. Lisanne Beets, 15 jaar, dochter. En Reina Beets, moeder, waren in huis toen het gebeurde? Dat het gebeurde zaten wij gezellig samen in de keuken. En we kijken eigenlijk naar buiten, want hierachter is de Vogelmeerpolder. En dan zie je een hele grote, gigantische rookwolk. En je hoort schieten en dat je denkt, raar. En ik ga toch even boven kijken. Dus ik doe boven op de slaapkamer het raam open. Nou, gewoon politie, sirenes en er wordt geschoten dat je dacht, oké. Dus ik riep naar haar en ik zeg, kom naar boven en we moeten stil zijn en hou je stil. En, zat nog in de keuken? Ja, ik zat nog in de keuken. Ik was ondergedoken een beetje, want ik wou het wel allemaal zien. Maar op een gegeven moment dacht ik, nou, dit klopt niet helemaal. Dus toen was ik zo snel mogelijk naar boven gerend toen die 2 auto's het pad opkwamen. Die heb je nog wel pad op horen komen rijden? Ja, ik heb ze gezien. Toen dacht ik al van, oh god. Want ik dacht toen, ze komen echt ons pad op. Dus ze komen ook ons huis binnen, zeg maar. Want ik wist niet dat ze dat geld of sieraden, weet ik het allemaal niet, gestolen hadden. Maar jullie zijn dus, laten we even naar binnen gaan. Naar boven gegaan uiteindelijk met z'n tweeën, vrij snel. Ja, dus ik trap op naar boven. En dan heb ik op de eerste verdieping mijn slaapkamer. Want u was boven, mevrouw Beets. En u riep Lisanne van kom naar boven. Kom naar boven, even stop je, hou je stil, doe niks, maak geen geluid. En toen ben ik de kast ingegaan. Deze kast, hier op de slaapkamer. Kijk, er zitten geen, dus ik kan hem indrukken. En toen ben ik hier gestaan en dan trek ik hem dicht. En dan is hij dus dicht. En jij? Ik ben zelf naar mijn eigen kamer gegaan. Dat was hier. Nog een trap hoger? Een trap omhoog. Maar jullie hebben niet samen in de kast gezeten? Nee, dat hebben we met elkaar gesnapt. Hoe lang heb je hier gezeten? Ik denk in de kast had ik 3 kwartier gezeten. En toen achter mijn bed nog een kwartiertje. En hebben jullie telefonisch contact gehad? Ja, maar we hadden gewoon gesnapt en zo. Want wij dachten, ze zijn in het huis, dus we moeten stil zijn. Dus ja, daarom hadden we gewoon een beetje geappt en zo. Het is gewoon niet te bevatten. En dat gaat ook wel door je heen als je in de kast zit. Dit kon wel eens het laatste zijn. Want je hoort natuurlijk even goed die schoten, je hoort de politie. Je hoort natuurlijk het schreeuwen, je hoort die honden. En dat maakt wel indruk. Gaat met jou? Ja, gaat goed. Ja, ik besef het nog steeds niet. Dus ik weet niet wanneer dat gaat komen. Maar het gaat nu gewoon goed. Dus komt ook gewoon goed. Ja. Ja, geschrokken, maar het komt goed. De bewoners daar in Broek en Waterland. Jeroen de Jager sprak met ze. We gaan naar het EK zwemmen in Boedapest. Net zoals de afgelopen dagen rond dit tijdstip. Vandaag gaan we kijken en luisteren naar medaillewinnares Kira Toussaint. Die zwemt namelijk de halve finale van de 100 meter rugslag. Verslaggever is weer Jeroen Grutter. Jeroen, hoe doet ze het? Nou Lara, ze zijn net begonnen aan die halve finale van de 100 meter rugslag. Overigens niet alleen Kira Toussaint, ook Maaike de Waard. Gisteren allebei in de prijzen in de finale van de 50 meter. Kira Toussaint werd Europees kampioen. Maaike de Waard pakte de bronzen medaille. En voorlopig zijn we bijna bij het keerpunt van de 50 meter. Keert Toussaint als eerste en ligt de Waard op een tweede plek. Dus ziet dat er voorlopig uitstekend uit. De Waard kan zich nog kwalificeren voor de Olympische Spelen op dit onderdeel. Is wel al zeker van deelname daaraan. Maar goed, het is altijd leuk als je nog een extra afstand mag zwemmen. En het gaat nog altijd heel voortvarend. En zeker wat betreft Toussaint, die nu echt bijna een lengte voorsprong heeft op de andere zwemsters. Dus kon er wel eens een heel mooie tijd aangekomen. Ze heeft het Nederlands record in handen. Maakt nu jacht op het Europees record, zo lijkt het. 58,73 is de eindtijd. En dan heeft ze in de laatste meters toch wat dat betreft net iets te veel tijd verspeeld. Maar zet ze een tijd neer die heel kort boven het nationaal record zit. Dat uiteraard op haar naam staat. Want dat was 58,65. Toussaint laat zich hier zien dus in deze eerste halve finale. En zal morgen de strijd aangaan met de grote favoriete Kathleen Dawson. En ook Maria Kameneva is een geduchte tegenstander. Maar voorlopig zit het dus heel erg goed met de vorm bij Kira Toussaint. En dus ook bij Maaike de Waard, die heel verdienstelijk heeft meegedaan in deze race. En uiteindelijk heeft aangetikt als vierde in een tijd van 59,76. En daarmee is ze onder die Olympische limiettijd gedoken. Dus mag zij dus ook individueel gaan starten in Tokio op deze 100 meter rugslag. En na verwachting zien we ook Maaike de Waard morgen terug in de finale. Goed nieuws dus vanuit Boedapest. Kijk eens aan, dankjewel, Jeroen. En nog even naar Jolande van der Velde. Hoe stopt de weg inmiddels? Het gaat heel snel de goede kant op. Eigenlijk de meeste vertraging, dat is nog wel een beetje bij Rotterdam. Op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Ridderkerk zo'n 10 minuten op onthoud. Er is meer nieuws. De Franse Grondwettelijke Raad verwerpt een cruciaal artikel van de wet die het filmen en fotograferen van agenten aan banden legt. Mensen die beeldmateriaal van agenten online zetten zouden volgens de wet kunnen worden bestraft. Dat is volgens de regering nodig om politiemensen beter te kunnen beschermen. De wet veroorzaakte in Frankrijk massale protesten. En vanavond is de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival met publiek, maar zonder Stien van 70. In het bezit van een ticket, maar vanwege haar leeftijd vormt ze een coronarisico, zegt de organisatie. Verslaggever van Radio Rijnmond probeerde alsnog met Stien naar binnen te komen. Je wil echt naar binnen nu? Ja, even proberen. Gewoon proberen. Als je niks probeert, weet je niks. Als ze een beetje gezellig is, ga ik wat vragen. Ik had kaartjes, maar ik mag niet naar binnen dat ik 70 ben. Dat is sneu, hè? Sneu? Dat is erg sneu, ja. Kijk, ik heb alles gehad. De munten, de toegangskaartjes. Stien, verder mogen we niet komen? Nee, we mogen helaas niet naar binnen. Arme Stien. Waar? Waar? Waar? Waar is Waldi? Wij gaan door naar Waldi van Genen, want die is vandaag aan de Leeharstraat in Tilburg. Bij wie ben je op bezoek? Hey Lara, ik ben op bezoek bij Hein van Oorschot. Hij is van de stichting Pirke Donders. Gewijd aan de geestelijke Petrus Donders, die als missionaris in Suriname werkzaam was. Een van zijn standbeelden hier in het Wilhelmina Park, dat uitbeeldt hoe hij een zwarte Melaatse man zegent, is sinds een tijd in opspraak. Tegenstanders vinden het denigrerend naar zwarte mensen. Zij zien dat standbeeld liever verdwijnen. Meneer Van Oorschot, we zitten aan uw bar. Mm-hmm. Tussen de keuken en uw woonkamer in. Yeah. U bent oud-burgemeester van Delft. Ik vroeg me dan altijd af, hoe was uw dag? Wat doen burgemeesters als ze dat niet meer zijn? Nou ja, ik heb daarna ook nog wel andere banen gehad. Maar ja. Ik ben de afgelopen 2 dagen overigens wel druk bezig geweest met Pirke Donders, omdat we daar een paar bijzondere acties hebben ondernomen vanwege deze ophef. En verder had ik vandaag eigenlijk een gewone dag met pianoles en sporten. Kijk eens. En de gewone dingen die een oude man bezighouden. Ja. U zegt het. Ik heb altijd een paar fragmenten mee. Pirke Donders, voor de mensen die hem niet kennen, hij was een missionaris die werkte in Suriname. Deed veel aan liefdadigheid, werkte veel met melaatsen. Overleed in 1887. Het eerste fragment wat ik voor u heb is van Kenneth Cuvalé van de politieke beweging Ubuntu Connected Front, die het standbeeld een vervelende herinnering vindt aan de koloniale tijd. Luister mee. De beeld Peters Donders roept bij mij walgen op. De zwarte man op zijn knieën. De witte man dominant erboven. Hoe leg ik dit in hemelsnaam aan mijn kinderen uit? Het is walgelijk. Ja, het is denk ik niet zo heel moeilijk om het aan je kinderen uit te leggen. Als je je een beetje verdiept in de tijd waarin Peters Donders leefde. En je realiseert dat de zending en de missie in Nederland en in de westerse wereld hele gebruikelijke activiteiten waren. Dat ging meestal gepaard met allerlei werk waarmee je met die bevolking dan ter plekke probeerde te verbinden. Mm-hmm. Dat was onderwijs, was vaak gezondheidszorg. En in het geval van Pirke Donders is dat de zorg voor melaatsen geweest. Ja, Pirke Donders is echt een begrip in Tilburg. Ja, klopt. Wat betekent hij voor u? Nou ja, hij betekent voor mij hetzelfde wat hij voor Tilburg betekent. Kijk, hij is een icoon in deze stad. Waarom? Omdat hij was om te beginnen een zoon van een hele arme wever. Dus hij behoorde eigenlijk bij de geschiedenis van de stad. Hij is daar een symbool van. Hij was gehandicapt, hij was zwak. Hij was een zwakke jongen. Hij kon met heel veel moeite uiteindelijk zijn doel bereiken, priester worden. En daarna is hij vertrokken en nooit meer terug geweest. Want hij is naar Suriname gegaan en heeft daar gewerkt onder de melaatse. Ja. En daar is in Tilburg veel bewondering voor. Nou, hij is een symbool. Je moet het in die tijd zien, waarin het plaatsvond. Nou, zijn er meerdere mensen die er problemen mee hebben. Hè? Bijvoorbeeld ook de PvdA in de Raad een tijd geleden. Zij zeggen dat de missionarissen in de lijn van de kolonisatie toch mensen langer onderdrukt hebben. Snapt u die gedachte van die mensen? Ja, als je tegen koloniën bent, en dat zijn de meeste nette mensen vandaag de dag, dan is dat waar. Maar het is natuurlijk wel zo dat we dat met z'n allen 350 jaar hebben gedaan. En om dat in de schoenen van Pirke te schuiven, dan kun je de beelden van koningin Wilhelmina en alle schilderijen van ons koningshuis ook wel weghalen. U zegt, de missie was toen wat we deden. Dat was toen normaal. Ja. Ik heb nog één fragment van een Tilburger die dat standbeeld ook misplaatst vindt. Dat is socioloog Herman Vitters. Die woont ook om de hoek bij dat standbeeld. Hij vindt dat het valse trots oproept bij Tilburgers. Je beeld laat zien wat priesters in die tijd deden. Met het kruis in de hand mensen strippen van hun eigen religie en cultuur. Zoals het Winti-geloof of het geloof van de inheemse. Onder het mom van liefdadigheid en helpen verlengden ze eigenlijk kolonisatie en onderdrukking. Nou ja, kijk, ik vind Pirke Donders en in het algemeen de missie was er niet om de kolonisatie te versterken. Dat is gewoon onzin. Wat wel waar is, is dat ze natuurlijk het geloof gingen verbreiden. Wat vindt u daarvan, dat het andere geloven heeft onderdrukt? Nou, dat mensen daar, nazaten van die mensen, daar nu problemen mee hebben? Het is zo dat de mensen die daar nu problemen mee hebben, volgens mij alle vrijheid hebben om zich daar zelf niks van aan te trekken. En het enige wat je over aan het verleden kunt veranderen is hoe je er zelf gefrustreerd door bent of niet. Verder is de geschiedenis een gegeven. Dan loop je maar een ommetje om het beeld heen als je het niks vindt. Nou, nee, ik heb het nu niet over het beeld. Ik heb het over de missie in het algemeen. Kijk, de mensen die een overtuiging hebben, een geloofsovertuiging, dat is in de hele geschiedenis zo geweest, die dragen hem uit. Dat deed Martin Luther King, dat deed zuster Teresa. Daar zijn honderden voorbeelden van. Je ziet het de laatste tijd vaker, hè, dat standbeelden van Nederlandse helden ter discussie staan. Hoe kom je hier samen uit? Wat moet er gebeuren? Moet er een plaquette bij komen met wat uitleg? Moet het weg? Moet er misschien een ander beeld? Er zijn genoeg beelden van Donders. Ja, er staan in Tilburg trouwens ook een heleboel beelden van Pirke Donders. Maar zet die daar neer, dan heb je dat hele... Haal die zwarte man mee. Kijk, dat beeld is niet van ons. Dat is van de gemeente om te beginnen. En het is een rijksmonument. Dus zo gemakkelijk is het allemaal niet als om te beginnen. Maar in de tweede plaats. Compromis? Ja, maar in de tweede plaats is het zo. U noemde net de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid heeft toen de ophef begon, 4 jaar geleden, daar zelf een bordje bij gezet om uit te leggen wat je zag. En de gemeente zou dat eigenlijk hebben moeten oppakken. En die hebben ook gezegd dat ze het zouden oppakken. Maar hoe bereik je, wat ik wil weten is, u bent ex-burgemeester. Als je stel, u was burgemeester. Dan ben je burgemeester van iedereen. Klopt. Hoe zou je die mensen bij elkaar brengen? Als dat bordje er 4 jaar geleden had gestaan, dan waren we niet met z'n allen in de loopgraven gedoken. Dus, wat dat betreft ben je laat. In de tweede plaats, wat voor Tilburg heel belangrijk is, Tilburg is volop bezig met een slavernijmonument. Ja. En daar hoort dat debat bij. Ik wil u bedanken voor uw tijd. Ik denk dat dit een discussie is die misschien nog wel even een tijdje doorgaat. Maar in ieder geval tot hier bedankt. Hij van Oorschot. Graag gedaan. En goed, vanuit Hilversum ook aan Hein. Dankjewel, Waldi. Tot morgen. Tijdens de tweede coronagolf werden Amsterdammers met een migratieachtergrond zwaarder getroffen door corona dan hun stadsgenoten met een autochtone achtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van de Amsterdamse GGD, ziekenhuis UMC en expertiseorganisatie VAROS. Ik praat erover met Maria Prins, hoofd infectieziektebestrijding GGD Amsterdam. Goedenavond, mevrouw Prins. Goedenavond. Hoe groot is het verschil? Wat kunt u daarover zeggen? Ja, we hebben een eerdere meting gedaan en dat was na de eerste golf. En daar zagen we eigenlijk nauwelijks verschillen in het aantal mensen dat een infectie had doorgemaakt. En nu, na de tweede golf, zien we dat mensen met een migratiegeschiedenis 2 tot 4 keer vaker een infectie hebben doorgemaakt. En dat zien we ook terug in ziekenhuisopnames en sterfte. Dat is toch een opmerkelijk verschil. Hoe komt het dat het er is, dat verschil? Ja, dat is natuurlijk heel frustrerend dat verschil is ontstaan. Wij denken, de eerste lockdown is natuurlijk vrij snel na de start van de epidemie in werking gegaan. En waarbij heel veel mensen natuurlijk weinig thuis zaten en weinig bewegingen waren door de stad en door het land. Mm-hmm. En dat na het openen van de samenleving in de zomer weer, met name die groepen ook getroffen zijn. Die bijvoorbeeld in beroepen werken, waarvoor ze moeten reizen, die kleiner wonen, die meer onliggende ziekte hebben. Dus ja, deze groepen zijn natuurlijk is over het algemeen al een slechtere gezondheid. Maar eigenlijk, ja, dit benadrukt nog eens een keer dat nu met COVID nog een keertje heel erg zichtbaar wordt, dat die verschillen er zijn en zijn ontstaan. Ja, en u zegt ook, ze hebben ook werk waarbij ze het niet kunnen permitteren om thuis te werken. Dat gaat gewoon niet. Nee, dat klopt niet. En bovendien ook nog vaak dan met het openbaar vervoer naar het werk moeten gaan. Dus ja, nee, dat werkt niet. Je kan niet opeens dan thuis gaan werken als je in de gezondheidszorg werkt of in beroepen in de schoonmaakbranche bijvoorbeeld. Ja, en deze verschillen zien we dus ook in het sterftecijfer terug. Ja, we zien het ook in de ziekenhuisopnames terug en ook in de sterfte zien we het terug. En ziet u nog verschillen tussen bevolkingsgroepen of is daar meer onderzoek voor nodig? Ja, dat wordt wat lastig. We zien wel verschillen tussen groepen in die doorgemaakte infecties. We wisten bij de eerste golf dat bijvoorbeeld de groepen van genezen herkomst al wat vaker geïnfecteerd was. Mogelijk al voor de epidemie door het bezoeken van de kerken. Net zoals dat voor andere kerkdiensten gebeurde. Daar zien we eigenlijk nu relatief de kleinste stijging. Maar bij andere groepen zien we wel een grote stijging in de Marokkaanse groep, in de Turks groep. En daarna gevolgd door de Surinaamse groep. Ja. We hebben natuurlijk niet alle groepen onderzocht. Dus we weten niet precies hoe het in de andere groepen zit. Er waren wel aanwijzingen, hè, dat dit het geval was. In oktober waarschuwde Armand Kribbes, hoofd van het IC, van het VUMC, al dat er op de IC's 95% van de patiënten een niet-westerse achtergrond had. Ja. Dat zou ook op andere IC's zo kunnen zijn. Wij hebben dat groot nagebeld, maar eigenlijk wilde niemand daar echt iets over zeggen. Hij kreeg op publiek ook geen bijval. Nu blijkt toch dat het wel degelijk zo is. Is er meer kennis nodig over migrantengemeenschappen? Soms wordt het natuurlijk als een onderwerp waar het moeilijk ooit om over te praten. Omdat het is natuurlijk stigma en je wil niet mensen in een hoek drijven. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we er juist wel over praten. Want als je erover praat, kun je ook samen met de gemeenschappen bedenken wat voor oplossingen kunnen we denken. En ja, we hebben natuurlijk nu een heel erg effectief medisch vaccin. Iets waar we wel wat kunnen. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om juist wel dat gesprek aan te gaan. Ja, maar goed, wat kan je? Want deze mensen moeten bijvoorbeeld naar hun werk. Nou, wat je kan is natuurlijk zorgen dat deze mensen zo snel mogelijk en snel gevaccineerd kunnen worden. Daar zijn we natuurlijk heel hard mee bezig. Dus je moet heel hard werken om ook in de groepen waar ook wel soms wat meer twijfels zijn over de vaccinatie, om het gesprek aan te gaan en te kijken hoe je kan met hun samen kan bedenken hoe je hen zo goed mogelijk en zo snel mogelijk kan vaccineren. Want het heeft ook met informatie te maken dus en informatieoverdracht. Ja, de mensen, soms is het niet voor alle groepen, maar sommige groepen hebben natuurlijk een mindere beheersing van de Nederlandse taal. En ze zijn natuurlijk ook wel blootgesteld aan heel veel meer communicatiebronnen dan het weinig hebben, omdat natuurlijk ook informatie uit het land van de herkomst komt. Dus ja, op zich weten mensen wel heel goed de werking voor de maatregelen, maar er kan soms wat minder begrip zijn. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om samen met de mensen die voor hun, die in elke groep belangrijk zijn, om met hun het gesprek aan te gaan. Maria Prins, hoofd infectieziektebestrijding, GGD Amsterdam. Fijn dat we u nog even konden spreken. Dank u wel. Tot zover Nieuws in Co. Straks Dit is de Dag. Met Thijs. Ja, PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk diende vandaag een wetsvoorstel in om het recht op onbereikbaarheid te regelen op je werk. Nou ja, althans na je werk. Maar los je daarmee de werkstress op? Daar gaan we over debatteren. Dat is zo bij Thijs hier op Radio 1. En de hoofdpunten van het nieuws. Ewout de Jong zit al voor u klaar en wij zijn er morgen weer. Heel fijne avond. NPO Radio 1. In Israël is het veiligheidskabinet bij elkaar om te praten over de voorwaarden voor een wapenstilstand met Hamas. Zo staakt het vuren zou morgen al rond kunnen zijn, melden Israëlische media. Gisteravond zei een kopstuk van Hamas dat er binnen 1 of 2 dagen een akkoord ligt. De klopjacht op een voortvluchtige Belgische militair is uitgebreid. Ook Nederlandse en Duitse agenten helpen bij het vinden van de militair, die zich waarschijnlijk verstopt in Nationaal Park Hoge Kempen, een groot natuurgebied in de buurt van de Nederlandse grens. De kledingindustrie wordt over 2 jaar verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van afgedankte kleding. Nu doen gemeenten dat nog. Het idee is dat producenten worden gestimuleerd om betere kleding te maken als ze verantwoordelijk zijn voor de recycling. De Britse regering gaat de privatisering van de spoorwegen uit de jaren 90 deels terugdraaien. Volgens premier Johnson krijgen de reizigers nu niet de service die ze verdienen. Daarom komt er een nieuw staatsbedrijf dat verantwoordelijk wordt voor onder meer de infrastructuur, de tarieven en de dienstregeling. Het weer, toenemende bewolking. Vanavond en vannacht kans op een enkele bui. Minima rond 10 graden. Morgen onstuimig en wisselvallig met buien. En vooral in het noordwesten kans op zware windstoten.